Qala kuntu amshi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal la ghayru ad-dajjali akhwafani ala ummati. Qalaha thalasan. Qala faqultu ya Rasulallah ما هذا الذي غير الدجال أخوفك على أمتك؟ قال أئمة المدلين. وعن أبي تميم الجيشاني قال سمعت أبا ذر يقول كنت محاصرا النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى منزله فسمعته يقول غير الدجال أخوفني على أمتي من الدجال فلما خشيت أن يدخل قلت يا رسول الله أي شيء أخوف على أمتك من الدجال قال أئمة المدلين mbokuy ci yalla tabaaraku wa ta'ala ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenenntu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla dolli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokki julit yi tay dañu am gan gu mag ci bir juma ji julindo ak ñun di suñu rak suñu xarit suñu soppé bokkon ci xalé yi nga xamné ñom lañ doon formé muy imam jibril gey and ak way juram bu goor ak bu jigen ak soxnam joggé ba france nek imam jumaay montpellier ñew julliss ak ñun tay ñu sante suñu borom subhanahu wa ta'ala ci jaar gi mu jaaroon suñu loxo ci ndjel benu daawa ba daawa bay metti lele ndeysan dana af sante daawa fele ci jumaay notaire maniko tay yow yaay dem bayan lolo ko top ba mu dem france jang ba jeexal nek imam jumaay montpellier tay mu ñew julliss ak ñun dal nako yalla sam sam ay way juram ak njabotam suñu khutba tay moy a'immatil mudillin moy ay njit yuy rere laté kenn ci sahaba yi ku tuddu Abi Zar dafa né benn bis dama andon ak yonenti yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam di dox and ak mom néna yonenti bi jekki jekki nan wallahi du dajjal ra ragal ci xéet wi du dajjal la gëna ragal ci sama xet mu wax baat bobu ñetti yoon du dajjal la gëna ragal ci yeen du dajjal la gëna ragal ci yeen du dajjal la gëna ragal ci yeen Abu Zar neena maniko ma hazal lazi ghayru dajjal akhwafaka ala ummatik waaw yow yonent bi yalla yoni ana ban bir ana lan li nga xamne mom nga gëna ragal ak dajjal ci sa xet lan nga gëna ragal ci dajjal ci sa xet muné sallallahu alayhi wasallam nema a'immatil mudillin ay njit yu reere lat Allahu akbar motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam deug deug kuy top ay waxam ak dundam da ngay am confiance ngëm ci sa borom ne ki yalla ko yoni ndax lepp lu mu wax rek dang ci tek beut innama akhafu alaykum lima ragal ci yeen ñu ne ah mun a'immatil mudillin ay njit yu reere lat tay xolal suñu aduna tay lan motax julit ñi mënu ñu nek ay julit lan mo sank islam lan mo reeral tawhid lan motax kenn xamul sunna moy ay njit yi reere laté ci hadith bi rek da ngay dégg yonent bi waxul al ulama dafa né ay njit ndax mën na nek ku né njit mën nga nek ku né a imma la wax ay njit su waxon borom xam xam yi donte na ñu ngi ci bir ñu ne Allahu akbar kon borom xam xam yi la waye ndeke meun nga nek njit fek da nga reer a imma al mudillin mbok yi ñaarelu hadith bi muy hadithu tamim al jaishani nena sami'tu aba zarr yaqul aba zarr nena dama andon ak yenenbi alayhi salatu wassalam ben bis ñu jëm kërëm nena bi jëme ba ci yoon bi fa sami'tu yaqul ma deg ko muy wax mom yenenbi ghayru dajjal akhwafu ala ummati min ad-dajjal wallahi ludul dajjal la gëna ragal ci sama xéet ak dajjal ludul dajjal la gëna ragal ci sama xéet ak dajjal neena fala ma khashitu an yudkhal bañu démé and bama ragal né ma nga bëgg dugg kër yonnati bi ali sallatu wassalam and ak mom qultu ya rasulullah ayu shay'in akhwafu ala ummatik waaw yow yonnati ana lan nga gëna ragal ci sa xéet min ad-dajjal qala a'immatul mudillin mun ay njit yu reeralaté xolal njit ko xamné dafa tuddé bopam njitu l'islam né man munuma julli man munuma japp wala man munuma añ mak wala man al-qur'an xawma ci dara luddul lol di nurok neuf wala ko xamné da ngay jël sul islam diko changer salon ko nim la nexé ay nga koy firé num la nexé hadith yi ngay wéral yi nga bëgg di daifal yu la nex tay loolu lañ tollu ci sénégal ay njit yi réralat réew mi tay buñ leen wonon yalla nit ñi niñu bëggé yalla nit ñi niñu gëmé l'islam suñ leen wonon yalla da nañ gis réew mo xamné 100% musulman waye réew mi ay nit lañ won woné wuñu yalla dañu yak pass pass yi lolo tax yonent bi tok 7e siècle nan lima ragal ci yeen du dajjal lima gëna ragal ci yeen moy ngeen am ay njit yu len di reeral tay lolo am do deg mu ñu wote jëme ci yalla do deg ñu wote jëme ci yonent bi do deg ñu wote jëme ci alquran do wote jëme ci tawhid do wote jëme ci shirk bay shirk dedet ci luñuy wote mo ñuy def ba yoon wi gëna dem rek ni ñuy def ba tool yi ba kër yi ba waye yalla ku yonentam fay nañ ko ci rew mi ikhwatal iman a'immatul mudillin ay njid yu reeralaté al ma'ilina 'anil haqq njid yo xamne ñoom ci seen bop ñoom ñoo ñëk jeng bayyi deug nek ci ay tiaxan auto bu rafet parking kër gu jégué geej ay jongomo ay driyanke ay copper fort alal june gagn al ma'ilina 'anil haqq al mumillina 'anhu sunit bëgge jëm ci yalla sax ñu ne ko deet lélé nga gis ab ndongo bu jog di taggu ji sëriñam ne ko damay dem makka mu ne lo fay uti fi li fi ne loy uti makka dama bëgg jang alquran mu ne ko amul ndëriñ téré sangam boko jangé mo raw alquran Allahu akbar nangam bi boko defé raw nga sax sayyiduna muhammad nangam bi boko defé egg nga ci allah subhanahu wa ta'ala ya yalla al ma'ilina al mumillin anhu wal a'imma lilay wax kemtanu yonent bi alayhi salatu wassalam ci ay waxam a'imma la wax jam'u imam wa huwa al muqtada al qawm wa ra'isuhum moy ku jita ay nit nit ña dala top wa man yad'uuhum ila al-qawl aw al-fi'l aw al-i'tiqad wa joju jite day wote ci ay waxam day wax ci ay jëfëm waye ci pass pass sax day faslo nit ñi lo xamne lu yalla waxul nañ ko fas la motax senegal li upp ji njit yi wote dañuy sank nit ñi ci seeni wax ak seeni jëf ak pass pass dañuy jox dooma adama yi xolal ki wax julit alquran jarta jang ki wax ab julit makka jarta dem ki wax ab julit julli amul importance julli julli du dara imaginer nga jël ay julit amo lenn lolam di wax ci say pass pass ludul diw day bu don du mom yalla ken du ko xam suñuy xame yalla nako sante diw te yoy ngeen di deg ci senegal li may wax ni yeen ñep mu ngi ci sen whatsapp yi yeen ang koy setan ci facebook bi yeen ang koy deg fu nek ci ay doomu adama yo xamne lañuy wax lolou yalla waxon na dem wala qad qalu kalimatal kufr wax nañ batu kafir mbok yi a'immatul ilmi was sultan man na nek sax ci ñom ay borom xam xam waye man na nek ku am nguur ku am pouvoir ndax koku iza dalla anil haqq wa bayana anil haqq tabi'ahu kafatal awam wa joju nek njit nga xamne bu sanko joge ci deug dadi sori deug le upp ci la ko top ci ay doomu adama ken xamul nuñu top lutax ken xamul nuñu toll lutax ndax ragal nguuram ndax ragal dolem wala xemem ci daraja jiko yalla jox wa tam'an fi jahihi xemem daraja jiko yalla jox beug ko jege wala beug ci koppor yi wala beug seus ci mom tax tay doomu adama yi kenn waxatu len deggu yalla tabarak wa taala mbok julit yi yenenbi alayhi salatu wassalam mom resiron ne kero bamuy wote sahaba yi bañu ñowé di wuyusi kenn ku nek limu tek sa loxo pour sa pass pass deuguer moy def la xam lo la ilaha illa allah baat bobu la yenenbi sallallahu alayhi wasallam doon wax kuko nango wax rek mu jaayante yow nga daldi dug ci yoon wi tay lan lañuy xamal doomu adama yi lan lañ leen di jangal demb yonne nañ ma video bo xamne waji de nan ñun suñu yonent dafa ñuul amna ay mbokk ci juma ji ño xamne envoyé na len ko ñun suñu yonent ku ñuul la ñun suñu yonent lay dat muradi tudu ben tour sénégalais sénégal yalla dafa yonni ab yonent d'accord nañ a deug la yalla wajoju yalla ko yoni legi ana aya bu wonene yalla ko yoni yalla bim ne muhammad mako yoni da fay indi aya wala indi wul aya ha yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin wala lol do aya yalla bu wonene yalla yoni muhammad muhammadur rasulullah lol do aya bu wonene yalla yoni muhammad taha ma anzalna alayka al qur'an litasqa lol do aya bu wonene yalla yoni muhammad wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim lol do wonene aya bu yalla yoni sayyidina muhammad ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasul wattaqullaha lol do wonene aya bu wonene yalla yoni muhammad wa legi yonent bu ñuul bobu senegal ana aya bi ana aya alquran bu wonene ki mako yoni ana aya bi aya bobu ci ban sar la nek ban malaka moko wacce duñ wax jibril de waye au contraire senegal sax ñom dañoy yeb jibril ak adama fo tourner senegal da ngay deg ñu nek ci ñom jibril sax dañ koy dessiner ne jibril la ngi ni li moy reer go xamne mu ngi senegal ku nek di wote hein di wote di jangale yo xamantene bo deme ci alquran xamne ki limuy wax lepp ak kafir la njangale go xamne bo deme ci sunna yenente bi xamne ki lepp lu muy wax ak kafir la dara du ci diine tay lol moy sunu problème japp xet wi gem lo len ay tiaxan ñuy son di financer seni alal di yaq bayyi alquran ak sunna da ngay gis ko xamne la joron mu son taxul lenen motax muy son lo xamne amul ben njeriñ motax omar ibn al-khattab dama gis ben labbe ci ben église labbe bi yuxu di joy omar xol ko dal di joy sahaba yi dal di jommi omar nga xol ab yefer ngay joy omar lula joy lo mune ben aya alquran la sama xel dem ci waji lumuy def ñu ne ko aya bi lan la mune amilatun nasiba yalla neena ki dafa son way du faye ko yowmal qiyamati akbari senegal amilatun nasiba te xam ngeen aya ba lu ci yalla tek tasla naran hamiya tusqa min aynin aniya laysa lahum ta'amun illa min dari la yusminu wa la yughni min ju amilatun nasiba sonu te do fayeku xol rew mi ni ñu sonne ko gis mu ngi keur keur yi mo ngi daw waye doko gis mu yew fajar daw dem jak abadan mukk ci aduna nga gis ko fajar mu yew daw dem jak dedit ci yenen lay son nga gis ko muy jang alquran nga gis ko muy wor le nexodi nga gis ko muy wor ayamul bid nga gis ko muy nafila nga gis ko muy tuddu yalla abadan ci ay tiaxan ikhwatal iman ñoo ñu top njit yoyu nga xamne dañuy baare yoonu yalla fa yudillu biha al hawa aw al bid'a top ay banexi bakkan wala bid'a di sos rek di dem bes bu nek nga gis lu bes lu ñu sos bes bu nek nga gis lu bes lu ñu sos senegal yoon yaangi ubbe ku rek ubbi len gañaangi wax aka neexon ñu top al qur'an kesse ak sunna ba ñu ubbi lenen lepp lo ubbi am nga lo bayyi li nga ubbi kan mo la ko jox foko jele di wote ci ay bida gudi ak beccat bes bu nek senegal ñu sos bida bu bes bu nek mbolo mu bes juddu bes bu nek bida yu bes juddu bakagn ikhwatal iman taqlidan ray ray yo xamne amul ben njeriñ wayata samah bi mutaba'ati al hawa da ngay gis meme ñun dañuy nangu ay tiaxan yenn say sax ñukoy wax wala ñukoy def suñu kanam wala sax sa bir keur nga nangu ay tiaxan yo xamne xam nga ne li ma anzalallahu biha min sultan day dang koy nang da nga ñu na dekk bi de xam nga rek dañu bëgg am ak ñom jamm dañu wara dund ci jamm dañu wara def jamm motax ñun ñep sax tay ji buñu gisee ay tiaxan ñu xamne lo xamne du deug ñu ngi ci sank julit ñi ñun ñep dañuy nopi kenn du wax mbokk julit yi yenenti bi alayhi salatu wassalam neena lu mu ragalon ci ñun moy a'immatil mudillin ay njit yu reeralati a'imma njit yo xamne dañuy sank daño sanku waye daño sank nit ñi yenenti bi alayhi salatu wassalam neena a'imma naam walakinnahum a'imma fid dalal wa hayat bin nas ani tariqil haqq wad din wal hidayah borom bi neena ci suratul qasas aya 41 mune waja'alnahum a'imma lakin yad'una ila an-nar waja'alnahum a'imma dafna len ay njit waye luñuy wote mune yad'una ila an-nar aya bang ci suratul qasas aya 41 deug la ay njit lañ waye ci tiaxan lañuy wote fecc guddi fecc beccëk yamba gudul jeex sangara nan len bala muy egg sen put ñu soppi ko mew yamba ji mo gëna neex ci ray makk tox len bagañ ay mamudilin ay njit yo xamne bare deggu yalla bare sunna yaronte bi alayhi salatu wassalam mo da yalla ne waja'alnahum a'imma waya yad'una ila an-nar ay njit lañ waye safara lañuy wote 41 suratul qasas xol len ayeb wa kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam akhbara anna fitnatud dajjal hiya akbaru fitna tamurru ala al-bashar munzu khuliqa adam sunu yonnati alayhi salatu wassalam bam ñuy leral musiba bi gëna reuy bi fekk doomu adama ci kaw suuf ba yalla binde adama ak tay yonnati bi neena musiba bi gëna reuy moy dajjal mo gëna graw ci musiba buy fekk ay doomu adama ci kaw suuf ila qiyamis sa'a nak ba adina bi di taxaw musiba bu gëna reey dajjal du fekk doomu adama yi ci kaw suuf waye fama allazi yaj'alu fitnatu ha'ula'i al-mudillin a'zam min fitnati dajjal xolal yonent bi ne fitna bi gëna reey ci adina buy fekk doomu adama ci kaw suuf ba yalla binde adama ak legi moy dajjal waye bi gëna graw dajjal moy ay njit yu reeralati Allahu akbar ndike kon ñun li ñuy ragal dajjal yeb li gëna graw dajjal yonent bi ragal ko moy ay njit yu reeralate tay loolu ñu yalla natto kër go dem amna njit dekk bo dem amna njit mbedd mo jaar njit ak fa koñ bo duggu nangam waye dañuy reeralate li yonent bi waxon ihdina siratal mustaqim bam koy firi mune li moy yoonu yalla bu jubbi mu jël ben bant redd ay redd mune li ay ñall la ñall wu ci nek shaytané ngi tok di wote yoon wu ci nek amna ku tok di wote ku len top rek yonent bi neena duggu safara motax alquran ne waja'alnahum a'imma waya yad'una ila an-nar defna len ay njit waye safara lañuy wote mbok julit yi qala al ulama borom xam xam bi bañuy firi hadith bi yonent bi gëna ragal dajjal من وجه ذلك أن الدجال فيه من علامات ما يجعله معروفا عند كل مسلم dajjal li tax yonent bi lim koy ragal ragal dajjal borom xam xam ni nañ amna ay xamé kay yo xamné day def ab julit suko gisé rek dina xamné ki dajjal la dafa may xamé kay am ay mandarga fo huwa awar dafa pat ñu bind ci jëbik ñetti araf kaf fa ra soko bolé muy kafara ko ku lerna lolo tax li dajjal di graw graw borom xam xam ni nenañ dañu bind maktubun bayna aynayhi kafir ab yefere ngi ni nena yaqra'uha man yaktub wa man la yaktub ñepp mën ko xam ki kat xamé kay baangi ni beut bi dafa pat jebaangi ni dañ ci bind ab yefir lolo tax nit ñi mëna mucc ci dajjal waye njit buy reere la te no ci mucce man nañu mucc ci dajjal suñu genné ñu xamné ki dajjal la kuko top da ngay dem safara waye njit yi réralaté dañ lañu mucc ci ñom ndax ay alcorane lañu jël wëlbeutiko jël sunna yaronte bi alayhi salam wëlbeutiko nga woté ñu woté makka ñu la jarta dem ndax fi mo gëna for waaw yalla wax na alcorane ci kaw lak lol ngay dégg yalla wax na alcorane ci kaw lak ana baat bobu kaw lak wala ko yalla wax yalla wax na ha yalla waxna nangam bi wala aya bi diw diw moko mom bamuy wacc ci diw ban aya mo wacc senegal ban aya mo wacc ci diw teño wax jami yalla yi deug teño wax jami yalla yi li yonnati bi alayhi salatu wassalam don wax yalla neena wama arsalna min rasulin musuma yonni ben yonent illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budni amul ben yonent bu yalla musa yonni lulu yalla neena wona ko bamou degg li makoy wax maneko ma yalla jaamuma yont yalla musa biko yalla wowe turu sina muy ñew sol ay dalle mbam yalla neko fakhlana alayka innaka bil wadil muqaddas tuwa yaangi simil say dal yaangi ci montagne bu sel montagne turu sina liko yalla ñeeko da ko ne inni ana allah ma yalla fa'budni wa aqimis salata lizikri man ma yalla inni ana allah amul ben bour budul man nang ma jaamu waxu ko lenen tax duñ wax lolou jaamu yalla dem len ngeen jaamu ji yalla dem len ngeen kennal yalla ngeen baña dendale yalla kenn ngeen baña dendale yalla ak len lolou tay moy sunu jafé jafé aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله اما المنافقون هم فضررهم اعظم وخطرهم اكبر لانهم يلبسون على الناس باسم الدين محرفين كتاب الله واياته ñoñu di ay njit yu reera laté genn wal gi ci ñom ñep di nek ay nafiq sen lor mo gëna reuy ci yonnentibi alayhi salatu wassalam ci dajjal sen danger mo upp ci yonnentibi alayhi salatu wassalam danger dajjal lutax ndax dañuy jaxé diiné ak tiaxan dañuy jël tiaxan boole ci diiné xolal la ilaha illallah bo xamné ay sabar la andal jël la ilaha illa bole ko ak ay sabar di fecc guddek becc borombe fenn do ñëmé wax parce que yaangi dégg la ilaha illa allah yaangi dégg muhammad rasulullah waye ñagay fecc ñagay so waxe ñu né do no fecc ñu dañuy dukkat dañuy yëngal yaram yi wa dañuy wax sax ku contane ci yonent bi jogal ku contane jogal yëng ku kon loolu lañuy wax gep ñep jog di fecc loolu la la parce que yenen tibay sallallahu alayhi wasallam dal na dajala sahaba yi nan len ko contane jogol yeungu lolou ban aya moko wax ban hadith lañ ne yenen tibay alayhi wasallam dajala na sahaba yi di len fetchlo fajar ba ngon jot ndaysan yenen tibi mom bu dajala won sahaba yi lan len di dajale nafila guddi ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalil ya la nena kanu qalilan min al-layli ma yahshaun ñom la tax ñu daan dajé moy baña nelaw guddi di jaamu yalla tabaarak wa ta'ala waye ñi reeral doomu adamay jaxase diine ak tiaxaan muharrifina kitab allah di wulbeuti téré yalla bi di tafsiré ayé nu mu len nexé ak nuñu ko bëggé dañuy japp ayé li oustaz aline sall di wax hafizahullah néna sénégal ayé yalla dañ koy japp def ko élastique mom xam nga bo tégué feulé nga né waji jappal mu japp ngay xëcc di xëcc élastique bi day ñëw rek nga xëcc ba ayé bi ñëw fim la nexé nga né ko baxna ma sha allah sénégal ayé élastique lañ ko def élastique dañuy tawi rek ba fu mu len neex ñu ne fi baxna su fekke xawna upp ñu ne wañil ba aya bi and ak ci sa bakkan nga daal ne waaw jël len aya fanki huma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba jël len aya bobu ngeen xamne dañuy tawil aya yalla neena tak len soxna lu len neex ci ay soxna tak len ma tabalakum minan nisa yalla len tak len ñaar masna wa sulasa wa ruba tak len ñaar ngeen tak ñent ki bëgg tawil aya bi da nan yalla neena ñaar mu tak ñaar amna ñaata ñaara ngo mu daal dina ñet mu daal dem indi yenen 3 mu daal na ñent mu indi yenen ñent boko ne mu ne yalla ko wax Allahu akbar olie mu firé had aya bi niko yalla firé yonenti bi firé won ay nit tuub na ñew ci l'islam yonent bi na ñaata soxna nga yor waji na camion mu ne ko fasel ñeppam dess ñent ñoo dagan ci yow lool moy firi aya bi aya do ko jël diko firé ni mu la nexé waye aya bi dang koy jël firé ko nako yonent bi alayhi salatu wassalam ak sahabatul kiram salafus salih firé won nga def nako imam malik firé won ahmad ha abu hanifa shafi'i waye nga jël aya bi nan waw ni la xecc ko ba mu ñot di daari tek mbok lool moy suñu problème djel téré yalla bi diko changer ndax lan ndax alali adina li waral nak ñu am ay njit yu réralaté ba ca jitu moy adamul amal bi ilmihim adamul amali bi ilmihim nit bu amé xam xam té xam xam bi du ko jëfé day sank doomu adama yi motax li gëna dangereux ci aduna moy borom xam xam bu say yenenbi alayhi salatu wassalam neena sinfan min ummati iza salahu salaha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha yenenbi alayhi salatu wassalam neena ñaari nit ci xéet bi buñu baxé rek xéet bi yeb day bax buñu sanko sank ñep li gëna dangereux ci aduna moy borom xam xam bu kacioré ndax day def dara ba pare nga wax ko mu dal leena aya bi moko wax wala hadith bi moko wax fekk daf ko firé num ko nexé da yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne al ulama warasatul anbiya ma lam yukhalitu sultan wa yudakhilu dunya fa idha khalatu sultan wa dakhalu dunya faqad khanu ar-rusulu jami'an fahzaruhum sallallahu alayhi wasallam ne borom xam xam ñoo don yonenti fek bëgguñu nguur bëgguñu alalu aduna borom xam xam yi ñoo don yonenti fek bëgguñu nguur bëgguñu alalu aduna legi nak yeen set len seen borom xam xam yi tay ndax bëgg nañ nguur wala bëgguñu ndax bëgg nañ alalu aduna wala bëgguñu ma lam yukhalitu sultan wa yudakhilu dunya fek jaxaso wu ñoo nguur bëgguñu aduna yenent bi neena buñu bëgge buñu jaxaso nguur buñu bëgge aduna faqad khanu ar-rusul war nañ yonenti fahzaruhum yeen na ngeen len moytandiko na ngeen len moytandiko yeen doomu adamay na ngeen moytandiko borom xam xam yoyu tay ñoñu lañuy wo ci télé yi ñu tok di aramal boone mes ñu ne dara neeku ci xéssal ñu ne non jigen bu massé rek bu rafété dagan na dara neeku ci de nga reoy lañuy wax xéssal ñu ne dara neeku ci xam nga luñuy bañ mo yaram bi timpi tampa waye bu lepp xéssé ma sha Allah nga gis gaay tacc mo nek Sénégal ay tiaxaan depp téré yalla ñaka jëfé xam xam wa alimun bi ilmihi lam ya'mal na mu'azzabun qabla ubadil wasan borom xam xam bo xamne sa xam xam do ko jëfëndiko ëlëk yowmal khiyam yow lañuy ñëkk bugal bala ñuy bokalé yalla ñaarël bi li tax ñuy sank doomu adama yi ginnaw ñaka jëfëndiko seen xam xam ñaarël ba ca teggu moy as-sukutu anil batil moy noppi ci tiaxan yi rew mi ñepp xamna ne tiaxan mo fi nek waye dañu nopi lank bañ ko wax ñun ñepp ño xamne ci ay tiaxan lañuy dund diine bo xamne na xumbute dagan loxo ci kaw bakar ci suuf loxo ci kaw ndënd yi dem fecc ba fajar te lol doy tiaxan duñ wax nit ñi deug duñ wax nit ñi diine amul fecc duñ wax diine jaamu yalla la duñ wax nit ñi diine moy tawhid moy kennal yalla tabaarak wa ta'ala duñ wax diine moy alquran duñ wax diine moy sunna yaronte bi alayhi salatu wassalam as-sukutu anil batil moy nopi ci tiaxan yi motax dekk bi tass nañ wax jaami yalla yi deug nañ len xamal la ilaha illallah muhammad rasulullah nañ len jangal alquran jangal len julli jangal len nuñi fego ba ëlëk ñu am ngeerumal yalla tabaarak wa ta'ala ñettel moy an nutqu bil batil xam nga waje mom dafa nopi won ci ay tiaxan nopi ki nak mom day wax ay tiaxan kesse lañuy wax ay tiaxan xolal tay bo duggé ci internet bi sénégal ñepp ay sorcier lañ ay ku nek man damay guddal fan man damay maye wërseuk man damay maye ay keuyit man damay fajj man damay guddal awra man damay yoy rek ngay dégg tay tiaxan yo xamné dara amu ci njëriñ té li ruslu moy doomu adama yoy di dégg lolu dañuy koy gëm bo waxé ñu na wa mëna nek dagen dagen mo na weddi mo na nekay waji bu la waxe mom day maye weursak demb ben way ñew ne man dama gis jaaro bu ñuy jaay jaaro bi kuko jënd sa aajo fajo min ko jaaro bi ñaata lay jaar mu ne 400,000 mané ko waji ñaata jaaro la ci defal mu ne ah xawmako de mané ko yeen dagen dof ki defar jaaro ku tak jaaro bi sa aajo fajo mom du tak jaaro bi aajo fajo mu waja jaay ay dedet mom day tak jaay fukki nit mu jaay ku ne 400,000 ñaata la koku aajo fajo lu wax na deug wa yow dof bi nak nga tak ko ndaysan duma fatte muk biñ nekké xalé amna waju daan jaay ay téré fi ci juma ju maggi juma notaire bi waji buy jaay téré bi day wat daan né wallahi alazim téré bi may jaay kuko tak do takaliko deureum Allah day wat téré bi kuko tak do takaliko deureum billahi wallahi wa ta'ala mu daan lay jaay feuy bi mu né bo démé bokoy ëw def ci deureum bo demé bokoy ëw def ci deureum nga gis gaay ñew jël deureum def ci daal di tak nak lay tok ba dé do am dara pourtant mom wax na dëgg dé fénul dé do takaliko ak deureum fo nekk deureum banké ya ngeek deureum mu ngi fi nga tak wax na dëgg xolal xolal nit ñi ñu leen di naxé té day wax billahi wallahi wa ta'ala do takaliko ak deureum wax na dëgg deureum ba nga fi ya ngi dem ak mom way da ngay xéew ba dé do am dara non lañ ñuy naxé tay nga gis ko xamne da nan mën na li ku mën du wax sallallahu alaihi wasallam bamu mëne waxul abou bakkar bamu mëne waxut umar bamu mëne waxut olof yi nenañ so deme ci bir geej so deme ci bir ndox ke fa upp doole du wax waye ki mënul dara nek mbott moy nek ci kaw ndox mi di ngeek ken du deg waye ke ca dig geej ga tuddu balagn wala mu tuddu requin koko fo upp doole waye mo ngi ne tek waxut yalla ni yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla ni yalla won neen ñu wërsegal ñu sori ko allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ittinaba mbok julit yi am nañ fi ay ka yo xamantene dafa dal lenn ci suñu mbok julit amna ci benn mbokk bu jigen bo xamne neegam dafa tak ba neeg ba jeex tak amnañ ko xamne dalam mom mo daanu ci kawam mo njabotam amnañ ñeneen ño xamne dañu am ay ordonnance suñu paré julli inshallah mbokk yoyu ku leen mëna jappalé dara fi sabilillah nga joxal ñuko borom zile yi inshallah ñu indi ko fi ci bir jumaaji buñu paré julli ñu seddel leen ko yalla ni yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla ni yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko qumu ila salatikum yarhamukumullah